قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الخزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في متره وجهه ويل به فاخذ متره دا حدیث عبد داؤد او ابن ماجہ ذکر کرے کی آخر وتری ہی آخر د وتر کی بعد اللہ حبیب دا سی اوازی شارحین وی لکم اللہ علی قاری رحمہ اللہ وی فضل سلام د وتر نبی دا دعا وی ذکرنا صحیح شریف پر روایت کراغلی کان یقول اذا فرغ من صلاته چد مجنب فارغ شن دامی دا قانون دے زیر زیر نیجی دا قرآن لکتا دا تا غدا وقت نیجی کنی کم نیشت تاوست دا نو پیو روایت دا نسائی شریف کے دا سراغنی چیزا اللہ حبیب با دوید دا مجن فارق شو او ارخ بے انی ان دا دعا لیوی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک اے اللہ زفنائی غامستا پرزا سرستا دو غسینا وَاعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ أَعُوذُ بِنَاءِ وَارَمْسَاقَ مَا فَيْسَرَ السَّادَ عَذَابْنَا وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ فَنَايَ وَانْتَ فَزَادَ دَثَانَا لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ زَوَّتُ طَاقَةً نَرَمْ دَثَنَاوِ لُفَتَانْ تَتَمَاثْنِ تَعَالَى نَفْسِكَ تَذَاكِرُ تَارِيخٌ وَجَسَنَا لَائِقُ قَابِلِ لکتا چی پزان بانی قرآن و سنت کی تناوی لدا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَا بَابٌ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا باب دے پر بیان دو دعا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتعوذہی او دا غید تعوذ او دا پناہ اختو کی فی دبر کل صلات رست دہر مجنا وبهی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبد الله هو ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن مسعود بن سعد وعمر بن ميمون قال كان سعد ويسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه في تعليم به ورقول اخفل بچوتا خلو بچوتا به تعليم ورقولو او دې سوار لس بچو سوار لس ناری نه بچو ومن الاناث سبع عشر او لونه ولسوي دا تعلیم به ورقولو خلو بچوتا هؤلاء الكلمات سما يعلم المكتب والغلمان لکه څنګه چې تعلیم ورکړي مکتب معشومان تا بخاری شریف کی کما يعلم المعلم والغلمان راغله کما يعلم المعلم والغلمان الكتابا لکه څنګه چې تعلیم ورکړي معلم معشومان تدریکنو وَيَقُولُ وَوْدِبَ فَرْمَائِلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا وَيَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كَانَ يَتَعَوَّرُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَوْتِ پَنَائِدِ اُخْتَفَدِ رُسْتُ دَمُزْنَا دموز نرستو بے پنائی غختا او دا دبور السولات چلال سلام ندے گردور سلام نمخی دیتا دبور السولات وئی او دا سلام گردور نفسم وئی اللہم انی اعوذ بکا من الجبن یا اللہ پناہی غوارم ستا فضات عالی سرا من الجبنی دبزدلینا اللہ زی دبزدلینا پناہی غوارم چل کافر مقابلتی چرتس نشم بزدل نشم د کافر مقابله کی د بزدل نشم داسې دعا به غوښتا واعوذ بک من البخل او پناهی غواړم پناہی وارم ساق ذات عالی سرد بخلنا اللہ عزد بخلنا پناہی وارم وعوذ بکا من ارزل عمر او پناہی وارم پناہی وارم او پنای غوان ستاپ ذاتی یا ذات عالی سرا دا غزلیل عمرنا دومر زلیل نا پنای غوان دومر زلیل نا ز پنای غوان واعوذ بکا من فتنة الدنیا پنای غوام ستا پزاد د فتنی د دنیا نا د فتنو د دنیا نا د پنای غوام اے فتنہ د دنیا سره چې دا دنیا سړی ته خیسته شي او دې په روان شي او دې په دوکه کې واچي او آخرت هیر کی او بس د قدر حاجت نه سی والګیا د دنیا په کارونو کې او پناهی غوارم زد عذاب د قبرنا اید دا فی اعمالو نپنهی غوارم چی دا قبر عذاب واجبی قال عبداللہ اے ابن عبدالرحمن الدارمی چی شیخ دید امام ترمیزی رحمه اللہ ابو اسحاق الحمدانی یذکر بفی هذا حدیث اغت استراب راغلے فلی حدیث کی یقول عن عمر بن میمون عن عمر ويقول عن غيره ويسترب فيه وهذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال اخبرنا اصبع بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث انه اخبره عن سعيد بن ابي هلال عن خزيمه عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها رضي الله عنهم انه دخل چه بیشک دیور دنشی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ دا رسول سر دیور دنشی و علا امرات فیوزن آنبانی چه دید محارم و نوا و بین یدیها نوا تنداغی مخیطا اجو کی پراتو او قال حساتن یا گیتی پراتو شک دے دراوی تو سب نے ہوئے ہا دے زنان پا دے گیتو بانی تسبیحات وی ندیکی دلیل دے دے جواز رشمیرلو دے تسبیحاتو پا اڈوکو پا گیتو بانی لکسرنگی تسبو بانی سر اشماری فقال الا اخبرك على الله حبيبي الا اخبرك يا خبردار ان در قم تا بما هو ايسر عليك فاحش غدي رسان دي پتا من ها بعد دينا وافضل او غير غرني سبحان الله فاكر الله نراد ما خلق في السماء تشمير دها وشفي داتري اسمانونو كي وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ او پاکی دا اللہ پشمیر دا چی پیدا کری ریکم سیزن پرمکر کی وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَئِنَ ذَالِكَ پشمیر دا آغی چی پمند دی کی وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ پاکی دا اللہ پشمیر دا چی اغی پیدا کن کے علاوے پیدا کئی والله اكبر مثل ذلك او الله اكبر فمثل ذي والحمد لله مثل ذلك او الحمد لله فمثل ذي وايا ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك او لا حول ولا قوه الا بالله ذا سوايا هذا حديث حسن غريب من حدیث سعد وبه قال حدثنا سفیان بن وکین قال حضرنا عبداللہ بن نمیر وزید بن حباب عن موسیٰ بن عبیدت عن محمد بن ثابت عن ابی حکیم مولا الزبیر عن الزبیر بن العوام قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من صباح نشتیت یو صبا یصبح العبد چه صبا کری یو بندہ الا منادی ینادی مگر یو آس تو ان کے ملائک دا اللہ دا طرف نا آواز کئی سبحو الملک القدوس وی پاکی بیان کئی پاکی بیان کئی الملک دا بادشاہ مالک القدوس چاہد ہر یو عیب نفاق نے هذا حديث غريب باب في دعاء الحفظ باب دي فبيان دعاء دي حفظ كي چدي دعاء سر حافظا درستي گي آبياد دين خبر يادي گي خير د دین خبر یادی خیمیا ندی کی د حافظ د درستی دو خبری و به قال حدثنا احمد بن الحسن قال اخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا ابن جريج عن فاعل بن ابي رباح واكرم مولى ابن عباس رض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لي فرمائي انه بشك شان دار قال ذ فرمائي لي بينما نحن فمن ذي كي جمعنا الله ورسول صلى الله عليه وسلم سره اذ جاءه علی ابن ابی طالب راغل ورطا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فقالا فرمائی جو بی ابی انتا امی افلار مومن تانا قربان شی تفلت هذا القرآن من صدری تفلت و افلاق وی تیختتا تیختتا چای قرآن زماد سنینا و اخلاق دی جل دیوشینا نا ساتی چڑو درن فکیوینا فما اجیدنی اقدر علیه زنم ممزان چیز قادر شم پدی نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو یا والحسنی اے والحسن فلا اعلمکا آیا تعلیم نظر کم تا تا کلمات اندیو سو کلماتو ینفعک اللہ بہن اللہ وطال باغی فیدہ در کی وینفع بہن او فائدہ ور کی پدی منا اچھا علمت او جسے ول تعلیم ور کی و یثبت او مضبوط ور کی ما تعلمت چتا زکڑی فی صدر کا صاف جی سینا کی قال علی رضی اللہ عنہ اجل اولنا الى اللہ رسول فعلمنی ما تعلیم را کا قال الله حبيبي اذا كان ليله الجمعه كل شيء يشهد الجمعه فان استطعت فوسوتا قدري ان تقوم في ثلث الليل چودري کی تفد مئی صدشفی کی الاخر رسنائی کی ودري کی پاغدر مدشفی رسنائی کی پشمنی فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ دَيَوْدَاسِ وَقَدْ دَي چِز ملائک حاضری کی در رحمت وَالدُعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ او دعا فَدَغَ وَقَدْ کی قَبْلِ دَيْشِ وَقَدْ قَالَ أَخِي بِشَكَوِ دُو زَمَارُور یاقوب علیہ السلام لبنی بچوتا سوف استغفر لكم ربي زرد جزب بخن وغام تاسو دفار دخل ربنا ز زرد جز بتاسو تبخن وعنند قبل ربنا یقولو یقولو فرمائلے حتا ساتی لیلت الجمعہ تردی چراشیش پد جمعی تاکو لبزد جمعی پر آتن کشپک دعا ہوا ندار پیشمنی وقت او بیاد جمعی دا دیر با برکت دی فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ كَيْشَرِ دَا وَسْتِ نِوِي فَقُمْ فِي وَسْتِهَا نُودْرِغَ فَمَنْدَ دِشْفَكِ دَشْفِي فَدِ مَنْسْكِ اُدْرِغَ دِجُمِي فَشْفَا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ كَدَا وَسْتِ نِي فَنِمَشْفَكِ مِنِشِ اُدْرِغَ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا نو دری غپا ولد دیش پی کی پسل ار بارکات مزک سرور رکاتا تقرو فر رکات الاولا اولل برکات منی کی مفاتح الکتاب سورہ فاتحہ و سورہ یاسین و سورہ یاسین فر رکات ثانیہ و پدیم رکات کی مفاتح الکتاب سورہ فاتحہ وحامی مددخان وفر رکت الثالثت او پدرم رکات کی بفاتحہ تل کتاب وعلیف لامیم تنزیل السجدہ سورہ فاتحہ وسورہ علیف لامیم تنزیل سجدہ وللا وفر رکت الرابع او پسنور مرکات کی فاتحة الكتاب نلا سورة فاتحة وتبارك المفصل او سورة مل تبارك الذي شنا مفصل لے اپا مفصل کی اوگت سورت دے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُدِ کرچی فارشت د تشہدنا فحمد اللہ ندع اللہ حمد و آیا دع اللہ حمد و آیا و احسن سنا علی اللہ اوڑی رخیستک سنا ویل پا اللہ و صلی علیہ و کماد و شریف و آیا وَأَحْسِنْ أَوْخَيْسْتَ دَرُدُوَایَا وَعَلَى سَاغِرِ النَّبِينَ اَوْبَحُونَ اَنْبِيَارِهِمُ السَّلَامِ دَرُدُوَایَا وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَوْبَحَنَ اَوْغَارَ مُؤْمِنَانُ سَرُو مُؤْمِنَانُ زَنَانَوْتَا وَلِيْخْوَانِكَ الَّذِينَ اَوْخُلُرُنُهَا چی اغیی پا ایمان کے تانا روان دی شمیری تانا مخی پیدا ایمان روڑے ثم قل فی آخر ذالک او بیاو فرمایا پا آخر دے دیکے اللہم ارحمنی بترک المعاشی یا اللہ رحمو کے فما فکرے خدود گناہونا فرمانو عبدا نمیشا ما ابقیتنی ترسوچ سما باقی و جند ساتے وارحمني وما من رحمك انا تكلف ما لا يعنيني چیز تکلف نو کم پیش نہ شما ہستا لا يعنيني چې کوم قول او فعل اعظم مطلوب او مقصد ني یو شی قصقومنا قول لے کفیل لے چیزاغی طرف تتاوز انکم ورزقنی حسن النظر او توفیق راکی ماتا حسن النظر دخیست نظر او سوچ کولو فی ما یوزی کانی پاس کی چیارازیو گرز ویتال زمانا اللہم بدیع السماوات والارض اللہ بی نقشی پیدا کونکی داس مانو نوزمکو ذل جلال و الاکرام او دلوی شان و دیزت ورکون والے والعزت اللتی لا ترام او تخاون دیزتائے لا ترام چی اغتلب کی دینشی او سوک دائی قطع نشکولے دا ترام یاد روم نلے روم طلب تو یاد ریم نلے ریم فمانا دا تجاوز رازی والعزت اللتی لا ترام او عزت و غلب هاوا چی داغین آفل تجاوز نشکیر اصل فیا اللہ یا رحمانو سوال کوم ده ثانه یا الله یا رحمان بجلالک و نور وجهک تا پنوی جلال او شان او پنور د وجهه تا انتل ما قلبی حفظ کتابک انتل ما قلبی دا خلاصین کې زما دفاع دی یاداش کتاب تا سره کما علم تنی لکا سنجتا مات تعلیم را کرے ورزقنی توفیق را کے نتلوہ چویل لم علی النحو اللذی غدوی تعنی فطریقہ حقا آشرازی کوی تازمانا اللہم بدیع السماوات والارض یا اللہ تبی نقشی پیدا کنگی راسمان مزمکوظا جلال والاکرام خاوند لوی شان و عزت ورکولی و العزت اللتی لا ترام او عزت حقا لا ترام چه داغی طلب نشکیلی او غینت جاوز نشکیلی تردس غلبی خاوندی اصلو که یا اللہ یا رحمان بجلالکا و نور وجهک ان تنور بکتابکا بشری اچه روحان او گرده پخل کتاب بانی بسنی نظر زما وان تطلق بهی لسانی او جاری کی پدی جب زما وان تفرج بهی ان قلبی لری کی پدی بانی در زمان غمون پریشانی وان تشرح بهی صدری پران دی کلاو کی پدی سین زما وان تغسل به بدنی وین دی دی پسب دو گناہون بدن ما فینو لا یعنینی ان الحق مدد نشی کول ما سر پا حق وانی بغیر ستانا ولا یتیه اللہ انتا رات نشی کول پنی مگر تر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نشت دی اور ادن دو گناہون نا طاقت پنی کو مگر په توفیق د الله العلی چې لوی او چت دی العظیم او لوی دی یا ولا سنت فل ذلک ثلاث جمعه دا بدری جمعه کې او خمس یا پنځه او سبع یا و تجب باذن الله نو دعا بدی قبول شي په توفیق او حکم د الله والذي بعثني بالحق قسم لي فاذات را لغنم فحتا ما اخطا مؤمنا قط نا خطا كيدا دعا مؤمن لرشر بل قبل ديشي قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ما الذي سالي وقنوت الكريدني الله من لا خمسا وسبعا مگر پینز یاو پینز جمیوی یاو جمیوی حتا جا تردیج راغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیمی سلدالک المجلس فمثل ددغ مجلس کی فقال ویاد اللہ رسول انی کنت فی ما خلا ویومد پاق دمانتی کی تیر شوا لا آخذ اللہ اربع آیات ما بناز دکول شل مگر صلو ایاتنا و نحوهن او دی غندی خیدا قراتوهن علا نفسی کلش بدال السلم فقلدان تفلتنا نظمات سینین ابو تخصیل وانا تعلم اليوم 40 آیتا او زدکو منند سروی خیاتنا ونحوها یاد ریغم دی فیدا قراتها على نفسی شکر قضان علم فکانما کتاب اللہ تبویگن کتاب اللہ بینا عینی زماد سرگ دلوان نرے ولقد كنت اسمع الحدیثا او زموم چما باورد الحدیث مبارکا فیدا رددتو کلت ممیزان سروا پسکون تفلتا ناب من سنین او تختیدل وانا اليوم او زنن اسم ون حدیث اور محادیث فیدا تحدثت بها کلت بیان کم دلین لم اخرم منها حرقا نکموم دلین او حرق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایند د ذالک وخت دی کی مومن و رب الکعبہ وای سم مومن او د کعبہ پر رب دې قسم وی ابل حسن ادا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث الولید بن مسلم ندا د حفظ الدعاء د حفظ قران او د دین د پارا او د اخری د پارا دعا ورته خیلا باب فی انتظار الفرج وغیر ذلك باب په انتظار د فرج کې اے صدا غم دې دا مصیبت دې دا بلش او د الله رحم او کرم او د دعا د قبلې دو کوم وا د چې کوي ته په انتظار کې نن پر کی سبا دا چې څومره بشمیره غمونو جپائے کہ انسان مسلمان ناری نظرانا مبتلا رے خودے قدی امید دے جدا با اللہ ختم رئی نا امید ادھر دے ندا بہترین انتظار رے وبہی قال حدثنا بشر بن معاذ العقدی البصری قال اخبرنا عماد بن واقد عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی الاحوسی عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الله من فضله وغايد الله من فضل اللهنا فإن الله يحب الله من ساته يسألا في سؤال تكي ديشي الله نشي غوارن خشالي وأفضل العبادة غرق عبادتنكي جراغن برابل عبادت نشتا انتظار الفرج انتظار دلیل چرا مصیبت دا حبکان او دا تکلیف با اللہ لرکی بس پلی انتظار چرا تکلیف بلی کی او رض دا افتدا میاش دا زالال جارم او اللہ دا بندگان مصیبت نلرکی ندا انتظار افضل عبادت تے راتنا روا حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس بالحافظ احافظ نوے وروا ابو نعیم من هذا الحديث عن اسرائیل عن حکیم ابن جبیر عن رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث و ابی نعیم نشبه و یکون اصحا جدان اصحوی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا عاصم الاهول عن ابي عثمان زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال فرمائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونبي عليه السلام کی فرمائل میں دعا دے اللهم اني اعوذ بك من الكسل الله عثمان ایوان د ناسکان ناراستیان د دین په کارونو کې چې ناراض شي او بس دغه حل کویلم دکو او ته بدغه شان فاتې شي ناراض خلک نوافل او تهجد کوي او په تا دغه شان مرثیر تابانه د مرګ راشي ناراض تهجد نه پاتې او بل ټول عمر تر مرګ تهجد کوي ناراضیا په دین کې ډېر نقصان شي دا منافقان خو یې ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا کوئی دین راځي مست مگر سس پستو ناراض اللهم انی اعوذ بک من التسن الله غفنا یغون صاف ذات عالی د ناراضیا ما والعجز يودع الكدونا والبخل يودع بخلنا ولهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان جو نبی اسلام يتعوذ من الحرم دډېر بډا والی نبی پنای غفتا چر ارزل العمر دې او دډېر بډا والی دې اصل کار دی بیا دې بچی مرټي خزانی مرٹھی اپا پور کے بوجھے وگنہ کار نکے استرگی کار نکے زبط و فہم دے برابر نئے ندر وقت ایسے مرگ رازی نجی پچا بوجھے او پریشان حالے تکلیف دے نو ددین اللہ حبیب پنائی ہوتے انه وعذاب القبر او عذاب قبرنا وهذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن ابيه المكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت حدثهم لیلی حدیث بان کریچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی ما علی الارض مسلم نشت پزمک یوم مسلمان یدعو اللہ تعالی بدعوت چیدے دعا ورد اللہ نے او دعا اے ہر مسلمان چی اللہ نسغوڑ اللہ آتاہ اللہ ویاہو مگر دا اللہ دلور کئی اللہ رکا دوارت کئینا او صرفانہ من السوئی مثلہا یا عڑوی اللہ دزنا دم سبتون نپا مثل لنی آرہ روانوی دید عالم الغیب نس خبر دے دیکھو یوشی غواری او اللہ دزپا دی دعا و جڑا بل مصیبت ننے کو ما لم یدو بی اتمن ترسو چی دے دعانو غاڑی کو گنا سارا دے گنا سوال نکے او قضیعت رحم یاد سل رحمی دے پت کولو سوال نکے فقال رجل من القوم ویلیو شرید قومنا اذا نکفرو دی وقت کی بخمونگا دیر دعا گانی غارو چکل اللہ ار دعا قبلے قال اللہ حبیبی اللہ اکثرو اللہ اندر ورکون کے لئے کتر دیر غارن دا و خزانی پور کولس کمیگی نا نگر دی حدیث کی داؤ چھ گر دی حچا دوارت کی گنا دا حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجه وابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان العابد الشامی یہ دو منٹ کے رازم بچے Thank you. باب و به قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا جرير بن منصور بن سعد بن عبيده قال حدثني البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ذي فرمائي الى حتى مرجعك فلتون ست اغفر بالسريب عن الارض فقبل بستریر زیونی سی فتوزا وضوع کلسولات ناو دسو کاو دستا در مصپشان خوب دفارم او دست مستحب دے او در لکیر پھر جسو پاو دست کیو جسو ارشکی اراپاسی دو دمالک او خالق نسخواڑی دو اللہ بورکی سمستجی علا شکی سل ایمنی او بیا پریو دفری ارخی خی طرف بان قبلی لمحکا ثم قلو بیادا دعا و اللہم اسلام تو جینے یا اللہ ماتا دیکڑے دیخل زانتا تا وفوضت امری لے سپارد میں کار پلتا تا والجات زہری لے او تکیا کڑی مد شاق پلتا تا رغبتن و رهبتن الیک دو وجد منی او دیرن تاتا ستاد رحم کرم من اومید لرم او ستاد عذاب و دیقاب نیریگم لا من جا ولا من جا من خیل ایلیک نشت دی زید پناہی او زید نجات دتان مگر تا کرنے آمنت بی کتاب کلوی انلتا ایمان روڑے دے پا کتاب تارا چتارا لی گلنے ونبی کلوی ارسلتا اوستا پا پیغمبر آوا چتارا لی گلنے فیمتا داد واسدی اوئی ودکی دو چپدی سی کرنونا لگی نکمن فی فی لیلت کپنی شپستا کی نمت علی فطرتی مربشپ دین اسلام خادم بری فیمان شی بعض دعاگان گر مختصر دی خدا غی اجر و ثواب ساندار زن لگی مرگ برازی یا رشپی آدو رز گر پدیبانی سکنو لگی اللہ ماسم تو جیلے وفوس ممری لے والجت و زہری لے رغبتا و رحبتا لے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا قال فرددتهن وإما دا کلمات زان سردا سے واپس کول اور اللہ حدیث تمی اڑول لأستذکره اروایت مسلم شریف کی رائے استذکرهن عزت آیات تم فقلت نما آمنت برسولک اللہ پیغمبر راتا آمنت بنبی کویل او ما آمنت برسولک الذی ارسلتا ایمان درونستا پا رسول آتی تارا لگلے فقال قل آمنت بنبی کالذی ارسلتا اینما لفظ نبیو تولدا غن رسول جوڑے دغشان الفاظ وائے سنگش ماوی وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا نَعْلَمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ او وَيْمَا تَبَتَنِ شَبْيُو شِكِدِ رِوَايَاتُ نَذَ ذِكَرْ دَعُدَتْ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَغَرْ قَدِي حَدِيثِ كِي دیکھ ذکر دعودت راغلے دے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قرابنا محمد بن اسماعيل بن ابي فذيك قال قال النبي زيد بن النبي سعيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب بن النبي قال خرجنا في ليله مثيره اوتیو مم پیوش پد باران کی و ظلمت شدیدت و سخت تیاروا نطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم او منطلب کلو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا آتی مزکی منتا قال فادرکتوه ما اومنو فقال اللہ دی بی قلو آیا فلم قل شین ما سونوی ثم قال قل بی ویو آیا فلم قل شین ما سونوی قال قل بی بدرین ذرمو آیا فقلتو ما قولو لاللہ دی وسو آیا قال قل ویا قل هو اللہ احد والمعوذتین قل هو اللہ احد ویا والمعوذتین ویا دادر اخیر دی سورت نوا حین تمسی و تسمحو کلچ ما خام کے او کل سبا کے سلاس منوات اندری کرتا تکھیکا من کل شین نداب کافی شتا تدہلی و شنا حال حدیث حسن صحیح غریب من حال الوجد وابو سعید البراد هو اسید ابن ابی اسید وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن مسنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة بن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي ویراغلی ازما نبی علیہ السلام زما کو والد بانی اے منکر راغلی او مل مشوی او فقال فقربنا الیه طعاما منور تودنی ذکلو ستوان فاکل ابن نون راغنی خوڑلیو سموتی ابی تمرن بیارو ریشی کجوری فکان یا کلوہو اللہ عبی کجوری خوڑی ویلقی النواد کے بے غزولو بیسمائے پدوارو بتو اے جماعت سبابت والسطوا رسی بیلو کے غزولو راجم کارا مصبح و سبابا بتا و درمیانا قالت شعبت شعوی وهو ظنی فی اولا گمان زمانے پرے کہ انشاءاللہ قد اللہ خوخشی و القا النواد اصبعین غرزور بے ویڈو کی پمند دی دو بتو کی سموتی ابی شراب یا روڑی فی دسکلو شیر فشربہو ندا اللہ حبیب غوسکل دیا دستاک شیر روڑی تو نائے اسکل او بی ورپسی اسکل او بے ورکی اغکت تان یمینی ہی چلا اللہ دا حبیب کی طرف تاو ادھی کی گورا دروٹائی پسی دو بوس کل را لی تو آنو خوڑو کجوری و خوڑو پسی و بوس کل رکھ رکھ رکھ ندی کی دا اخل کو رکھ دے چاہی وی یرا روٹائی پسی و بوس کل دا نقصانی غرض اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روٹھائی پسی دے دیکھو بوس کنی آبے ورگی آگا کستان یمینی چرائی سی طرف لو قالا دارا یوئی فقالا بی اللہ حبیب چی رخصتے دو زمان والد ورکوی واخذ بی لجام دابتی دا اللہ دا حبیب دا سورلی و آگی اونیوی آو مبارک خلق صحابہ اکرام وی قود علنا دا اللہ حبیب دا منکور کی میری موی رخصتی مولی لگا دعا ہوا نامی آلی مقصرام نا خلق دعا ہوا دا الله دې موږ لپاره دعا وغواړه. فقال الله حبيبي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم الا خير وبركه واسي دي تفاقي دي سار ثم رزق ورخنه واغفر لهم او دي تبخنو کي ورحمهم او قدوي رحم کي ندان چا پکور کی تو آب اخری ندانی رفارتا دعا اللہ مبارک لهم فی ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وبهی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا حفظ بن عمر الشریو قال حدثني ابي عمر بن مره قال سمعت بلال بن يسار بن زيد قال حدثني ابي عن جدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال شاشوي استغفر الله الذي ذبحنا وعند الله ذاتنا لا اله الا هو جنشتے بند عبادت تو بندگی مستحق مگر دا اللہ الحی القیوم ہمیشہ جننے او سنبال ان کے دا مخلوقات نے واتو ایلے اوزدی اللہ لطوب و باسم وفر اللہ لہو اللہ بدل بخنو کی وان کان فر من الزہب اگر کدید جنن تختی دلیمی د کفار د جنت یخته شو دي گناه کبیر را الله د دې استغفار او توبه په ذریعه هغه دې گناه نه وو سماپ کی. هاذا حدیث غریب لا نعرف الا من هاذا الوجه دارما ابو داود ذکر کړی دی او سند دی جید دی امام حاکم ذکر کنے او آوی صحیحن علا شرطهما او دا عمر دا مصدر کی حاکم کی دالی چی دا بدری پیری ہوئی چاچی دری پیری دا دعا ہوئی نو اللہ بے گناہن معاف کی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبت عن ابي جعفر عن عمر بن خزيمه بن ثابت عن عثمان بن حنيف عثمان بن حنيف رضي الله عنه روايته اذه د حضرت معاویه رضی الله عنه په خلافت کې وفات شوی مشهور صحابي دی. ان رجلن چې بشکه اوسره غریر البصر اے کمزوری نظر والو یالندو غریر البصر معنا نظر کمزور او یالندو اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغل نبی علیہ السلام تا فقال بیدود اللہ ایو آفینی دا اللہ نمال پار سوالو کا شما روح کی دد بد نظری او دد رنوالینا اللہ پرندو سرگو سمول قادر دے وکانو غوغونو سمول قادر دے فمات و دکر غوغون قادر دے فمرگ و جون قادر دے اس یو شیخ دا اللہ قدرت تا مشکل نوے. قال اللہ حبیب ورطوین شیطا دعوتو کچریتو غوارن دعا بو غوارن تو دعا ورکے وین شیطا صبرتا او کدی خوحوین صبرتا فهو خير لك دا صبر بتار فار دیر غری یک په صبر الله ملاوی او د دنیا او د آخرت کامیابی دی ملاوی. قال فدعوه دی سړی فادعو دعا وغرد اللہ ناوزد اللہ نا واسل العافیہ وصل العافیہ وعافیت غوا قال عراوی وی فامرہو دا اللہ عزیز ورط حکمکو ان یتوزا چدی او دسوکی فیحسن وضوءہو او خواه استاو دسو کی د سنت طریقی مطابق آداب و سنن پکی تول رائی او ابن ماجا کی دادی و یسلی رکاتین و ایخاو دسو کا آبیار آبی پسی او دو رکاتو تنفر او دسو کا او داغی پسی او دو رکات تنفر کا او بیا دا دعا او غوارا و یدعو بی حاضر دعا او بیا دی دعا او غواری پدی دعا سر اللہم انی اسألوکا یا اللہ زتان سوال کون دا اخفل مقصود در نغوارم چیز ماکم قصد و ارادر و اتوجہ لیکا بی نبی کا اعوذ متوجی کی غم تا تا استا کو پیغمبر سرا و اتوجہ الیک بنبی اعوذ متوجی کی غم تا تا استا کو پیغمبر سرا دار اللہ دا حبیب کو دعا مانے داغی کو جوندن کی دے توسل نیسی واتوجه اليك بنبيك اعوذ متوجه كم تا تا تاسو پیغمبر ثرا محمدن چه محمد صلی الله علیه وسلم دې نبی الرحمت او پیغمبر د رحمت دې الله عالمین د رحمت والے دې اللهم انی اسلوکا یا اللہ زر سوال کم تانا انی توجہت بک الی ربی زم توجی کی گم تاب ذری ربتا احتابان حبیب تلبد شفاعت کم ابن ماجہ کی یا محمد انی قد توجہت بکا زستاب زریبان اللہ تا تلبد شفاعت کوم او تا اللہ تا پجوندنی سارا دعا ورت شفاعت کی پیش کوم الہ ربی اخبر رب تتی حاجتی زماق دی حاجت کی شف دعا وستر گرل دی حاضی کی دانے لیقدوالی اباد کی دی لتقدوالی چی پورا پریشی دا حاجت مال رستا فشفات اللہم فشفعو فیا اے اللہ شفاعت قبول کی دی زما بارکی زما دا حق بارکی ادا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي جعفر وهو غير الختمي با غير ختمي نے دا حدیث در تغور ذکر کو ندا ابو جعفر غير الختمي دے او دا حق خبر دا درست دا یو برا ابو جعفر و ایدو ادو کتانی یو ابو جعفر الختمی دے او دا دنم نے عمیر ابن یزید ابن عمیر ابن حبیب الانصاری المدنی او دویم دے ابو جعفر غیر الختمی یو ابو جعفر الحتمی دے او یو غیر حتمی دے نداز و قسم دی ابو جعفر داز و قسم لکہ حافظ ابن تیمی رحمہ اللہ وی و به قال حدثنا ورد آتی چیزی دے کہ امام ترمذی وی چی دا غیر ختمی دے ابو جعفر اغسوم دے وہو غیر الختمی نداداو دے وی چی دا ضعیف دے بلکہ مسلم شریف کے راغلی دی چی وزاع دے دب نزانا حدیث جون نزانا بے سکول حدیث بے جون وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال اخبرنا اسحاق ابن موسى قال اخبرنا اسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثني معاويه بن صالح عن زمرة بن حبيب قال سمعت ابا امامه يقول حدثني عمرو بن عبسة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول داوري ذي الله حديث شيء فرمى اقرب ما يقول الرب من العبد دير نجي اغشي رب العالمين بندتا في جوف الليل الاخر باغمن دشتي رستنعيكي الله رحمت دغ وقت دير نجي او دعاقان قبلي پدیش منی کې حدیث د لتیرو چې الله اسمان د دنیا تک مایلی کو بشانه نزول فرمایي الله اسمان د دنیا ته نزول فرمایي وای فینت تو اتا کو وسو تا کتی انت کو ندا تشیت نمندا شان یذکر الله فی تلک تا یا الله یا دې په دې وخت کې پېښمنی جاری دې وخت دې لګې دې وخت واغانې کې دې وخت کې جولې غولې فقن شا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه و به قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال عن وليد بن مسلم قال حدثني عفير بن معدان انه سمع ابا دوس يحسبي يحسبي يحدث عن ابي عائد اليحسبي عن عمار بن زعتر زعترتا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا عمار بن زعتر رضي الله عنه صحابي نے یو ایماری دلی جید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چھے فرمائنے ان اللہ عز و جل یقول بے شک اللہ عز و جل وائی فرمائی اللہ عز و جل فرمائی ان عبدی کل عبدی بے شک بند زما په حقا اے کل عبدی پورا بندا الذي حاله او یذکرنی چه دې ما یادې و هو ملاقن قرنه او دې مخامخ دې دا خپل خیال او مثل سرا چې دې بہادر دې نو بلند کافر نو ارتدا سے تکړه کړي مخینه نه نو پدا وخت دې ما یاد یې دې اندل قتال په وخت جهاد فلا سور چلے او کافر سن بالمقابل خزری زما سرنے آغا حدیث غریب لا نعرفه منها الا من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي او سند قوي نه باب في فضل لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله فضيله باركه وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثني ابي قال سمعت منصور بن غازان يحدث عن ميمون بن ابي شبيب عن قيس بن سعد بن عباده ان اباه شبي شك والد سعد بن عباده دفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ورکلو دے نبی علیہ السلام تا یخدموہو چی دے والا اللہ دا حبیب خدمت کے قال فمر ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وی تیرشو کما نبی علیہ السلام وقد صلیتو آوی شکا ما مسکرو فضربنی برجنی نزیف اخفلق کی مبارک والن دے تنبیح دکارا رابیدار وقال لي فرمایا الا دلك على ابواب من ابواب الجنه آیا خبردار در تذکر کوم په دروازه دي دروازه دي جنت نه قلتو بلا ما وی اول نما ترات قال لا حول ولا قوه الا بالله دا کلمه د جنت دروازو نه او دروازه لا اغم غالمان وی دی پرویدو دریس کنڈا لگی لا حول ولا قوة الا بالله او ایداد سرے وی دری حالتون دی مخلق کئی توجہ مدا چا اللہ پدی تیر زندگی کی مصنی کئی کنی او دکم گناہون بچم داستا پتو فی قوم دتو زخفل خسشینی پدی توی رومر کی چمی کم نیکا ملو نا کنی او د گناهونو نه بچیم دا ستا په مدد او نصرت اوسم که زه لګې موکه مې نیکی کو او د گناهونو نه بچیم دا زما ته ذاتي کمال نه دی زه دومره سړی یم او زه دومره زنانه نه یم خو دا ستا مدد او نصرت او دا کوم عمر چې باقي پاتې دی پته یې لګې نه چې لږ دې کړی دی په دې کښې کمې نیکی چې کوم او د ګناهم نه بچ کېږم دا به ستا په توفیق او مدد وي ګوره بنده د الله مخې د هتیار وغورځول او د خپلې بې بسۍ او د بې وسۍ او د کمزورۍ او فقیرۍ او د احتیاج اظهار یې وکړو لا حول ولا قوة الا بالله هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا موسى بن حزام وعبد بن حميد وغير واحد قال وأخبرنا محمد بن بشر قال سمعت هان ابن عثمان عن امه حميزة بنت ياسر عن جدتها يسيرة دنيانا حديث نقل كيف يسيرة داغيهم وكانت من المهاجرات او داود مهاجراتنا رضی اللہ عنہ قالت داود صحابیہ فرمائے قال لنا منتویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکن نبی التسبیح لازم رونی سی سبحان اللہ والتهليل او لا اله الا الله والتقديس تقديس ستوي سبحان الملك القدوس يا سبح القدوس رب الملائكة والروح وعقدنا بالأنامل او شمير ايد قطف بندنو دو قطف بندنو شمير ايد فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ اے ددی اندامونو د بندونو نو پرز د قیامت تپوس کی چسری وی نرائی گو تو بندونو بنی وی چلا مبانی تسبیحات اللہ وی اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانو یکسبون فَإِنَّهُمْ نَا بِشَكَ دَانْ دَانُنَا ٹھول اَوْلَا رُبُتُ بَنْدُنَا مَسْئُولَا تُنْ دَيْنَ وَتَبُوسْ كِي رِشِ پَرَدْ قِيَامَتْ مُسْتَنْ تُوَقَاتٌ عَدَئِ بَخَبْرِ تَي اللہ وَدَ خَبْرُ وَسْوَرْ كِي اللہ وَدَ خَبْرُ وَسْوَرْ كِي ولا تغفلنا غافلك الينا ذكرنا فتنسينا الرحمه كغافلك ويتاسو نبي اخو متاسو سوک پری بزئی تاسو رحمت رحمت کو پری گئی اے دیدے کہ رحمت دا رحمت اسباب کو پری گئی ذکر خدا اللہ دا رحمت اسباب دے نجیت غافل اشوی نبیاء خود دا رحمت اسباب پریخل آدھا حدیث اننا مانا جو من حدیث حان ابن عثمان وقد رواہ محمد بن ربیان حان ابن عثمان وَمِنِي قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْزَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُسَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا بَلَّى حَبِيبَ كَبَّلَ غَزَا قُلًا قَالَ دُعَاءَ بِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَزِيزِي تَذَمَّ دِهِ تَمَا بغل چانه تا کیا وې ته ما دنه عزوز اصل کې مټول وي ته مټي وانت نصيري او تمي امدادي وبك قاتلو او صاف مدد او نصرت زد دې د دشمنانو سره جنگي غم هاذا حديث حسن غريب وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍ الْحَرَّاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيٍّ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَرَدُّعَاءُ دُعَاءُ وَرَزِ دَارَفِيدَا جگدا پتھولو کی بہترین ورزا وخیر ما قلتو انا والنبیون قبلی او غرد آغتی زیوام او زمان مکتول انبیاء علیہم السلام ویلیو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا دعام دا او سوالم دے اے دا اصل کی زیرے کی ذکر ہوئے ذکر دے خودی تے دعاو لی ہوئی وی سوک چید اللہ وی چی سوک نما پر ذکر مشغول شو کنا نزبد غفتن کو نزل بہتر ورکو ما یو پلے وسنے غوالی ابل دا غفتو پر زید مالک خالق سائے نہ سائے ندلہ بدو گفتن کو نڈیر ورکے آغا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وحمد ابن ابی حمید و محمد ابن ابی حمید وهو ابو ابراہیم الانصاری والمدینی ولیس هو بالقوی عند اہل الحدیث باب و به قال حدثنا محمد بن حميد قال اخبرنا علي بن ابي بكر عن الجراح بن ضحاك الكندي عن ابي شيبه عن عبد الله بن عكيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وي تعلیم را کړه ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل بذات و علم من سريرتي خيرا يا الله غرزه اپټ حال زما من علانيتي سرغن زمانا وجن علانيتي صالحا او غرزه سرغن حال زما درست او برابر اللهم اني اسالك من صالحما الا ذاتنا غالم نیکا چور کے خلق تا دمال او دہننا حلال مال را کی نیکان اولاد او بچی را کی ون ولد او دا اولاد نا غیر الدوال ولل مدل کیا غب امت